Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Do 50 rat 0% MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 18 marca. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 61 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. To ostatnie informacje, a szczegóły przekazał rzecznik resortu zdrowia. W kancelarii premiera już po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. O szczegóły za chwilę zapytamy naszą reporterkę. W przyszłym tygodniu nie będzie żadnych meczów Ligi Mistrzów. Taką decyzję podjęła UEFA. W Polsce mamy 61 potwierdzonych przypadków koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj zdiagnozowano 10 nowych zachorowań. 7 o poranku, teraz 3 dodatkowe, 2 osoby w Szczecinie. Wszyscy czują się dobrze z informacji płynących ze szpitala. W większości są to osoby, które trafiły do szpitala z kwarantanny, więc były objęte już nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych. Mamy w tej chwili 61 osób zakażonych, oczywiście jedna osoba, która wczoraj niestety zmarła. Tak przed południem mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Łącznie w Polsce przeprowadzono prawie 2900 testów na obecność koronawirusa. Zakończyło się spotkanie sztabu kryzysowego w kancelarii premiera. Te rozmowy śledzi nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, czy wiemy już, jakie tematy zostały tam poruszone? Tak, zapowiadane były tematy dzisiejszego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. To między innymi ocena działań służb państwowych podejmowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego. Miał być też podejmowany temat ewentualnego zamknięcia granic. Szef kancelarii premiera mówił, że minister zdrowia może wydać rozporządzenie, w którym skorzysta z części uprawnień, na które pozwala wprowadzenie tego stanu epidemicznego. Co to oznacza i czy minister zdrowia skorzystał ze swoich specjalnych uprawnień? Dowiemy się za pół godziny. Kilka minut temu dostaliśmy informację, że konferencja prasowa w kancelarii premiera będzie o 13.30. Sztab kryzysowy zaczął się koło godziny 9.30. Brali w nim udział m.in. poza premierem minister zdrowia, minister edukacji, szef resortu spraw wewnętrznych i minister rozwoju. Podczas poprzednich takich spotkań podjęto decyzję m.in. o zamknięciu szkół i uczelni, odwołaniu wszystkich imprez masowych i zawieszeniu działalności instytucji kultury. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Teraz doniesienia z Warszawy. W związku ze stanem zdrowia pasażera stacje pierwszej linii metra Kabaty na Tolin i Imielin pozostają zamknięte, przekazały służby prasowe warszawskiego metra. O ich otwarciu zdecyduje powiatowy inspektor sanitarny. Jak wcześniej informowała rzecznik prasowa metra Anna Bartoń, utrudnienia w ruchu związane są ze stanem pasażera, który po przybyciu w piątek na stację Kabaty źle się poczuł. Rzeczniczka dodała, że jest to mężczyzna, który wrócił niedawno z Londynu. W konsekwencji pasażer został zabrany przez pogotowie. Ze względu na organizację ruchu pociągi pierwszej linii metra kursują do stacji Stokłosy. Do uczestnictwa w transmisji mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie zachęca Polskie Radio. W najbliższą niedzielę, 15 marca, oprócz transmisji o 9, program pierwszy Polskiego Radia będzie także transmitował nabożeństwo o 19. Rada Stała Episkopatu Polski rekomenduje biskupom udzielenie części wiernym dyspensy. Takie osoby mogą trwać w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję w radiu, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Od początku lat 80., a więc od czasów Solidarności, w Polskim Radiu o godzinie 9 jest msza święta. Bardzo serdecznie zachęcamy, aby szczególnie w tym czasie korzystać z tej transmisji w ten sposób, łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła. Jednocześnie ze strony Konferencji Episkopatu Polski dziękujemy za już około 40-letnią posługę, że w Polskim Radiu jest msza święta, której od bardzo wielu lat słucha wielu Polaków w Polsce i na świecie. Niedawno minister zdrowia apelował, żeby korzystać z formy mszy w radiu lub w telewizji. To jest pora na to, aby wykorzystywać te środki, mówił Łukasz Szumowski. Pandemia koronawirusa paraliżuje spotkania piłkarskie. UEFA zdecydowała, że w przyszłym tygodniu nie odbędą się żadne mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Nie podano jednak, kiedy spotkania zostaną rozegrane. Pod dużym znakiem zapytania stoi Euro 2020. Według francuskich mediów UEFA ma ogłosić decyzję w sprawie mistrzostw we wtorek. Bułgaria i Estonia wprowadzają stan wyjątkowy. Bułgarski rząd podał, że takie kroki są niezbędne, bo tylko wczoraj 14 osób złamało warunki kwarantanny. Tam